Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 14 marca, godzina 20, a to oznacza, że czas na tydzień w sieci. Przegląd informacji z całego tygodnia w Wolnym Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiarowski. Na początek przepraszam za nie najlepszą jakość dźwięków tej audycji. Wynika to z pewnych problemów technicznych ze sprzętem, jakie miałem w tym tygodniu. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu będzie wszystko w porządku. No i mam też nadzieję, że nie będzie to w tej audycji zbytnio uciążliwe. Dziękuję za generalnie przychylne przyjęcie ubiegłotygodniowej audycji. Niemniej dzisiaj wracamy do starej formuły, będzie mniej marudzenia i lania wody, a za to więcej konkretnych informacji. A propos konkretnych informacji, niekoniecznie z tego tygodnia, polecam nowy fajny portal, który mi pokazał jeden ze znajomych. Chodzi mi o sejmomet.pl. Jest to strona, która pokazuje wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy Sejmu, a waliście się zapytać. Poważnie, bardzo polecam, bo tam jest wszystko, co może interesować kogoś zainteresowanego polityką polską. Przynajmniej jeśli chodzi o konkretne dane, a nie pyskówki, czyli są tam i projekty ustaw głosowane w Sejmie, i dane o posiedzeniach, o frekwencji, o tym, kto głosował za, kto głosował przeciw, statystyki rozmaite. No sami zresztą sprawdźcie, a wszystko to podane w bardzo przejrzystej formie. I zrobione przez prywatne fundacje. Choć niektórzy kontestacyjni tropiciele spisków zauważą za tymi fundacjami rękę kontrowersyjnego multimilionera George'a Sorosa. Ale niezależnie kto to zrobił i w jakim celu, jest to świetna robota, której polskie państwo przez ostatnie 20 lat jakoś nie mogło wykonać. Dobra, wystarczy tej reklamy, przechodzimy do konkretnych wiadomości. A o czym dzisiaj między innymi opowiem? Usłyszycie o kolejnym powrocie cenzury, o projektach reformy służby zdrowia i oświaty, o walce z deficytem, alkoholem i przedsiębiorczością, a na koniec wiadomości z Polski dwa krótkie raporty, jeden z NBP, drugi o bezrobociu. Unijne wiadomości będą bardzo związane z Polską, ciąg dalszy afery cukrowej się pojawi, a następnie kolejne przykłady marnotrawstwa organów unijnych. Wiadomości z trzeciego świata rozpocznę od informacji o nowych rządach w Irlandii i Estonii. Kolejną lekcję ekonomii pod tytułem Ceny maksymalne i ich konsekwencje otrzymała Ukraina. Zobaczymy przykład molestowania po szwedzku i seksu po niemiecku. Fuj. No i zakończymy tradycyjnym cyklem z głupotą na północ od Rio Grande. Zacznijmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. W zeszłym tygodniu mieliśmy specjalne wydanie audycji, więc zabrakło bardzo ważnej informacji o nowej ustawie medialnej. Na łamach portalu TOK.fm w następujący sposób ocenił ją słynny Piotr Waglowski, czyli Wagla, specjalista od prawa internetu. Powiedział on: to próba ograniczenia wolności słowa w demokratyzujących się mediach i bardzo istotne zagrożenie dla porządku demokratycznego. Przypomnę, Sejm tę ustawę przegłosował 4 marca. Nowelizacja uderza we wszystkie serwisy internetowe udostępniające materiały wideo. Jeśli właściciel z serwisu niebacznie zarejestrował działalność gospodarczą, z tym serwisem związaną oczywiście, będzie musiał swój serwis zarejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Rada ta może odmówić rejestracji bądź wykreślić dany portal z rejestru. Pokazywanie materiałów wideo bez rejestracji grozi karą 10% rocznego przychodu. Innym absurdem tej ustawy jest generalne traktowanie tych serwisów jak telewizji. W szczególności nakłada to na nie dodatkowe obowiązki, takie jak promowanie audycji przygotowanych w Europie. Przykładowo, serwis dotyczący filmów japońskich będzie musiał mieć w ofercie przynajmniej 15% produkcji europejskich. W trakcie dyskusji zaprezentowanej na stronie TOK.fm ekspert rządowy, pan mecenas Ostrowski, potwierdził m.in., że jeśli jakiś muzyk, twórca piosenek, nagrywa piosenki i robi do nich wideoklipy, umieszczając je na swojej stronie, będzie podlegał postanowieniom ustawy. Podobnie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji będzie się rejestrować firma, która niebacznie opublikuje na swojej stronie materiał filmowy, na przykład z instrukcją obsługi jakiegoś sprzedawanego przez siebie urządzenia. Generalnie jedynym argumentem rządu za wprowadzeniem tej ustawy w sposób tak absurdalny, tak szybko i bez żadnej dyskusji medialnej jest opóźnienie związane z dopasowaniem naszego prawa do unijnych dyrektyw. Mecenas Ostrowski przez całą dyskusję powtarzał tylko, że jest za późno na rozmowy i trzeba implementować dyrektywę. Dodał też, że rząd się zastanawiał, ale nie był w stanie znaleźć lepszego rozwiązania. Była to odpowiedź na spostrzeżenie, że ustawa jest niezgodna z celami rzeczonej dyrektywy unijnej. W dyrektywie chodziło bowiem o to, by ustawodawca jak najmniej ingerował w świadczenie usług audiowizualnych oraz ograniczał do minimum bariery wejścia na rynek. Czy rząd się do tego dostosował? Pozostawiam ocenie słuchaczy. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniony dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, ile możesz kosztować, aż się dasz znacjonalizować, mógłby dzisiaj napisać poeta. O naszej drogiej służbie zdrowia i o tym, jak ją zamierza zmieniać rząd, napisały portale Money.pl i Wprost. Okazuje się, że w 2010 roku publiczne placówki medyczne przekroczyły kontrakty z NFZ-em o około miliard złotych. O zapłatę za nadwykonania, czy świadczenia, które placówki medyczne wykonały na rzecz pacjentów po przekroczeniu limitu, szpitale czeka zacięta batalia z NFZ-em. Niektóre bowiem nie dostały jeszcze pieniędzy za 2009 rok. Dyrektorzy szpitali twierdzą, że jest to efekt gorszej sytuacji finansowej NFZ-u, spowodowanej zmniejszonymi składkami z ZUS-u i KRUS-u. NFZ z kolei twierdzi, że jest to efekt nietrzymania dyscypliny finansowej przez dyrektorów szpitali. Bardzo prawdopodobne jest, że tak jak w latach poprzednich, sprawy znajdą swój finał w sądach. A jakie pieniądze tutaj są zakopane? Tegoroczny budżet NFZ-u wynosi ponad 56 miliardów złotych. W ciągu ostatnich 5 lat wzrósł niemal dwukrotnie. Mimo tego Polacy coraz częściej płacą za leczenie z własnej kieszeni. W ciągu ostatnich 4 lat wartość prywatnego rynku medycznego wzrosła o połowę. Przekracza ona już 30 miliardów złotych. Portal Money.pl przytacza też wypowiedź specjalistów z Polskiej Izby Ubezpieczeń, którzy twierdzą, że miejsc w szpitalach i specjalistów jest pod dostatkiem, a kolejki do Państwowej Służby Zdrowia to tylko kwestia organizacji, no i oczywiście pieniędzy. Potrzebę reformy widać gołym okiem, no i taka reforma się właśnie zbliża. Pani minister zdrowia Ewa Kopacz przekazała w piątek do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Jakie pomysły na naprawę sytuacji ma resort zdrowia? Po pierwsze, regulacja. Przepisy przygotowane przez resort określają warunki funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Mimo że, jak wiemy, rynek ubezpieczeń jest już w Polsce dość mocno uregulowany. Ponadto mają się pojawić zachęty finansowe do zakupu ubezpieczeń w postaci ulgi podatkowej i możliwości finansowania tego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ten pomysł krytykują firmy abonamentowe, czyli oferujące abonamenty medyczne, których klienci nie będą mogli korzystać z zachęt finansowych. Jednak w dobie deficytu budżetowego zgoda Ministerstwa Finansów na ulgi od wykupu tych ubezpieczeń dodatkowych jest mało prawdopodobna. Ustawa oczywiście też zabezpiecza dostęp do usług dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia. W związku z ustawą bardzo ciekawą wypowiedź pani minister Kopacz zauważył portal Wprost. Szefowa resortu zdrowia mówiła, że co roku państwo przeznacza na publiczną służbę zdrowia coraz więcej funduszy. Jednocześnie przyznała, że nie przynosi to oczekiwanych przez pacjentów rezultatów. Co zatem ma reanimować trupa publicznej służby zdrowia? Otóż w państwowej służbie zdrowia powinno się znaleźć jeszcze więcej pieniędzy. Według pani minister, dzięki dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym, do budżetu publicznej służby zdrowia mogłoby trafiać około 15 miliardów złotych więcej rocznie. No cóż, może tym razem się uda. Kontestacja. Kolejnego reformatorskiego projektu doczekaliśmy się ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak napisał portal Gazeta Prawna, głównym elementem reformy jest zagwarantowanie czterolatkom od 2014 roku prawa uczęszczania do przedszkoli. To prawo dzieciom będą musiały zapewnić samorządy. Oczywiście z pieniędzy podatników. Innym pomysłem jest ratowanie szkół przed likwidacją związaną z niżem demograficznym. Lekiem na to ma być tworzenie grup przedszkolno-podstawówkowych bądź gimnazjalno-licealnych. Będą one miały wspólną kadrę pedagogiczną i wspólnych specjalistów, co znacząco obetnie koszty. Mamy też do czynienia z paroma zmianami technicznymi, tak jak zniknięcie kuratoriów czy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale zamiast nich pojawią się inne nowe urzędy, które przejmą obowiązki tamtych, także tym aspektem reformy nie ma co się przejmować. Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje głównie przeciwko nowym zasadom przekazywania przez samorządy szkół podmiotom prywatnym. Jaha! Słuchacie kontestacji! Portal Puls Biznesu pisze o liście, jaki napisał minister Jacek Rostowski do Komisji Europejskiej, tłumaczącym, w jaki sposób Polska zamierza ograniczyć deficyt w finansach publicznych. W pierwszej części listu minister wylicza podjęte już działania, o których wielokrotnie mówiłem w tygodniu w sieci. Ważniejsza dla nas jest druga część, zawierająca plany, dzięki którym deficyt ma być nadal obniżany. Jedynym istotnym według Pulsu Biznesu punktem tego planu jest nałożenie kagańca na deficyt w samorządach. Ten deficyt w 2012 roku ma wynieść maksymalnie 4% dochodów samorządów, w 2013 3%, w 2014 2%, a od 2015 roku zatrzymać się na poziomie 1%. Dziś większość dużych miast ma deficyt na poziomie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent. Samorządowcy są oburzeni. Podkreślają, że minister przerzuca na nich całą odpowiedzialność za obniżanie deficytu, a nie szuka żadnych cięć na szczeblu rządowym. Szerzej o opinii samorządowców pisze portal interia.pl. Niektórzy grożą nawet Trybunałem Konstytucyjnym, jeśli rząd nie zawiesi rozporządzenia fiskusa w sprawie klasyfikacji długu publicznego. A skoro już jesteśmy przy długu publicznym, to jeszcze jedna znamienna informacja na temat wiarygodności ekonomicznej Polski. Również portal Puls Biznesu podał, że po raz pierwszy w historii cena ubezpieczenia polskich obligacji jest wyższa niż papierów z Kazachstanu. Dane na podstawie giełdy londyńskiej. Dla mniej interesujących się takimi instrumentami finansowymi wyjaśnię, nieco upraszczając, że oznacza to, iż rynki uważają bankructwo Polski za dużo prawdopodobniejsze niż bankructwo Kazachstanu. A to tylko przykład. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Nieobeznani z polską praktyką parlamentarną mogliby pomyśleć, że lekarstwem na kryzys sektora publicznego będzie wspomaganie firm prywatnych. Jednak polscy senatorowie i posłowie uwielbiają dekonstruktywizm i razem z Jacques'em Derridą krzyczą precz z tyranią sensu. Trudno inaczej wytłumaczyć pomysł 17 senatorów całkowitego zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych alkoholu w trosce o bezpieczeństwo kierowców oczywiście, o czym pisze portal interia.pl. W artykule podany jest przykład PKN Orlen. W strategii koncernu tak zwana sprzedaż pozapaliwowa miała stanowić mniej więcej 1/4 przychodu stacji benzynowych. Większość tych przychodów pochodzi właśnie ze sprzedaży alkoholu, papierosów i prezerwatyw. Na zakazie sprzedaży alkoholu sam Orlen może stracić nawet 100 milionów złotych. A pomysł senatorów może spowodować podniesienie marży na paliwach nawet do 10 groszy na litrze. Ale przedsiębiorcy też czasem ośmielają się słuchać polityków dość nieuważnie, więc trzeba ich za to ukarać. 12 marca ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odprowadzaniu odpadów. Co ona zmieniła? Otóż sprawozdanie o odprowadzonych odpadach do tej pory musieli składać jedynie lekarze lub właściciele firm produkujący niebezpieczne odpady. Po nowelizacji takie sprawozdanie muszą składać wszyscy produkujący jakiekolwiek odpady i prowadzący ewidencję. Bez względu na to, czy jest to ewidencja uproszczona, czy odpadowa. Przykładowo, jak mówi Damian Milewski z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, właściciel sklepu spożywczego, który ma kartony po makaronie czy zupce, musi te kartony posegregować i na podstawie kart przekazania odpadów przekazać je specjalnej firmie, która zajmuje się utylizacją. Dodaje on, że zdecydowana większość przedsiębiorców nie ma pojęcia o tym obowiązku. Nowelizacja wprowadziła też kary za nieskładanie sprawozdań. Jest to kara sztywna. Za nawet najmniejsze spóźnienie się ze złożeniem jednego sprawozdania taki przedsiębiorca zapłaci 10 tysięcy złotych. I tu mowa jest o jednym sprawozdaniu, także jeśli na przykład jakiś aptekarz posiada 10 punktów sprzedaży, to zapłaci 100 tysięcy złotych. Wedle opinii Damiana Milewskiego karę powinno ponieść kilkaset tysięcy przedsiębiorców, co oznacza, że stracą oni kilka miliardów złotych. Są już wieści o pierwszych ofiarach, które muszą zamykać biznes na podstawie tego zarządzenia. Bardzo typową ciekawostką jest fakt, że gdy nowelizacja ustawy wchodziła w życie, pozostało 19 dni do upływu terminu składania dokumentów. Politykom gratulujemy wyobraźni, choć właściwie może myśleli naprawdę, że te kilka miliardów uratuje budżet? Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. A teraz, drodzy słuchacze, sensacja. Super tajne nagranie o tym, jak się tworzy broszurki promujące Poznań, zdobył reporter Hooker. Helmut! Jawohl? Miasto zleciło nam wykonanie materiału promującego Poznań i zapłaciło 18 tysięcy złotych. Przygotujemy broszurkę promującą Poznań. Muszą się w niej znaleźć lokalni bohaterowie. Na przykład Anna Jantar? Nein! Ma tam być Obersturmbannführer Arthur Liebenschnechel, komendant Auschwitz i Majdanka oraz feldmarszałek Günther von Glücke. Ale przecież ktoś się zorientuje, że to niemieccy oficerowie. Helmut! Przecież to zlecenie od urzędników. A co ci zawsze powtarzam o urzędnikach? Żeby sprawdzać, czy mam portfel, jak mnie minie taki na ulicy? Nein! To drugie. Że mają w jaskini pieniądze podatników. Tak, mają w jaskini? Jakiej jaskini, Helmut? No, Herr mówił, że tam, gdzie słońce nie dochodzi. Dobra, to by się zgadzało. Po części. I właśnie dlatego nikt tego przed publikacją nie przeczyta. Nawet słyszałem, że Włodzimierz Groblewski, dyrektor Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta, powiedział w TVN-ie. Miasto nie jest cenzorem tego, co pojawia się w wydawnictwach, w których kupuje reklamę. Mnie zależy na dotarciu do odpowiedniej grupy docelowej. Dla mnie ważne jest, że to wydawnictwo dociera do obcojęzycznych turystów, którzy tu przyjeżdżają. Herr to ma łeb. Tak, Helmut. A teraz pracuj szybciej. Gaz do dechy. Nie to miałem na myśli. Informacja za portalem dziennik.pl. Kontestacja. Wiadomości z kraju zakończę dwoma ciekawymi raportami, które ukazały się w tym tygodniu. Pierwszy to raport NBP, zwany fachowo Centralną Ścieżką Projekcji Inflacji PKB, a po ludzku prognozą inflacji i wzrostu PKB na nadchodzące lata, właśnie wykonaną przez Narodowy Bank Polski. I raport ten opublikował portal interia.pl. Z raportu wynika, że w dłuższym terminie słabnąć będzie popyt krajowy, spadną inwestycje publiczne, co przy bliskim zera wkładzie eksportu netto do wzrostu PKB ma przełożyć się na znaczące spowolnienie wzrostu PKB właśnie. Wzrost inwestycji generowany będzie głównie przez nakłady w sektorze publicznym. NBP nie przewiduje też szybszego wzrostu konsumpcji. W dłuższej perspektywie sytuacja na rynku pracy ma się nie poprawiać, co zaowocuje spowolnieniem tempa rozwoju gospodarczego. Jak widać, nawet NBP już to zauważył. Drugi ciekawy raport o motywach bezrobocia pochodzi z portalu Gazeta Prawna. Według statystyk przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym ponad 13%. Dane Eurostatu wykazują jednak poziom około 10%, który może być bliższy rzeczywistości, gdyż nawet przedstawiciele urzędów pracy uważają, że wskaźnik bezrobocia rejestrowanego jest zawyżony. Danuta Jarota, zastępca dyrektora Urzędu Pracy w Łomży, twierdzi, że duża część osób rejestrujących się jako bezrobotne tak naprawdę nie szuka pracy. Z jakich zatem powodów takie osoby się rejestrują? Mniej więcej 40% zarejestrowanych chce po prostu zdobyć w ten sposób prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Inni chcą uzyskać wsparcie finansowe z ośrodków pomocy społecznej, ewentualnie zgodę od dyrektora szkoły na nieopłacanie obiadów dla dzieci osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Najzabawniejszą motywacją jest uzyskanie dotacji na biznes. Często zarejestrowani bezrobotni uzyskują dodatkowe punkty przy rozpatrywaniu takich wniosków. Ostatnim ciekawym zastosowaniem urzędów pracy jest proceder formalnego rozwiązywania umowy o pracę po to, żeby za pieniądze z funduszu pracy przeszkolić pracownika w bezpłatnym szkoleniu i po zakończeniu tego bezpłatnego szkolenia ponownie zatrudnić się w tej samej firmie. Od razu widać, jak pięknie interwencje państwowe wszystko upraszczają. Słuchacie kontestacji. Wszystkich spragnionych poczytania o większej ilości informacji krajowych zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdują się linki do artykułów, na podstawie których tworzyłem poprzednie informacje, a także do wielu innych ciekawych artykułów, które w audycji się już nie zmieściły. W szczególności w tym tygodniu można było poczytać o zapowiedzi nowego podatku, podatku bankowego, bo cóż by to był za tydzień bez ogłoszenia nowego pomysłu podatku. Premier Donald Tusk zapowiedział też kolejne zwolnienia w administracji. No to już było wielokrotnie, więc nie ma się co tym zanadto ekscytować, ale no warto odnotować i rozliczyć potem. W ramach cięcia kosztów budżetowych zatrzymano reprywatyzację. Planuje się traktować rolników jak normalnych obywateli, przynajmniej w kwestii płacenia składki zdrowotnej, a także zlikwidowane będą ulgi na materiały budowlane. Jak już jesteśmy przy budownictwie, portal Rzeczpospolita opublikował raport o przyczynach opóźnień w tej branży. Nie jest zaskakujące, że główną przyczyną tych opóźnień są procedury biurokratyczne. Nowe przepisy są przygotowywane także w kwestii użytkowania wieczystego. Pojawiły się ciekawe wątki do dyskusji. Po pierwsze w kwestii wolności słowa są dwa procesy, TVN przeciwko Michalkiewiczowi oraz Kazik Staszewski przeciwko blogerowi Mionczyńskiemu. Warto o tym poczytać na odpowiednich blogach. Inny spór dotyczy koncepcji przestrzeni publicznej i konfliktów z własnością prywatną. Tutaj dwa przykłady z Warszawy. Chodzi o usuwanie reklam z budynków oraz o zakaz selekcji przy wchodzeniu do klubów. O stanie polskiej edukacji najlepiej nam opowie artykuł o Politechnice Koszalińskiej, który bardzo jasno pokazuje, dlaczego nawet nic nie umiejący studenci muszą na polskich uczelniach zdawać egzaminy. Polecam też raport o nieskuteczności czarnych punktów i do pośmiania się dwa artykuły na interi.pl o Dniu Równości Wynagrodzeń, o którym już wspominałem tydzień temu, oraz o tym, jak dominacja poglądów Hajka w świecie akademickim doprowadziła do obecnego kryzysu. Tę dość szokującą tezę stawia profesor Marian Guzek z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Myślę, że ten artykuł również dużo powie o poziomie edukacji na polskich uczelniach. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, powie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Przenosimy się za granicę, jak zwykle część międzynarodową. Zaczynamy od informacji z najwyższych organów Unii Europejskiej. W ostatnim tygodniu przez Unię przetoczyła się debata okraszona dziwnymi liczbami typu 17+ i 27-. Chodziło o zatwierdzenie tzw. Paktu na rzecz konkurencyjności i o to, które państwa Unii do niego przystąpią. Pakt ten ma zwiększyć gospodarczą integrację Unii Europejskiej. A metodą tego zwiększenia ma być silniejsze zarządzanie gospodarcze, czyli nowe regulacje. Przykładem ma być harmonizacja, ładne słowo, podatku CIT, czyli zapewne podniesienie go do najwyższych możliwych w Europie stawek. Pakt zakłada, że cele polityk gospodarczych państw unijnych będą uwzględniane wspólnie. Środki do ich realizacji na razie mają leżeć w kompetencjach narodowych. Wszystko to ma się odbywać na podstawie zainaugurowanego w tym roku Europejskiego Okresu Oceny, w ramach którego kraje Unii mają zbliżać polityki gospodarcze. Co roku najpierw kraje prześlą do Komisji Europejskiej Narodowe Plany Reform do kwietnia, Komisja Europejska po ich ocenie wyda zalecenia dla poszczególnych krajów do początku czerwca, następnie zostaną one przedyskutowane i zatwierdzone przez Radę Ministrów Finansów ECOFIN oraz szefów państw i szefów rządów 27 na szczycie Unii. Premier Donald Tusk potwierdził, że Polska przystąpi do paktu. Zdecydowanie przeciwne przystąpieniu są Wielka Brytania i Czechy. Następna wiadomość za portalami dziennik.pl i polskieradio.pl dotyczy afery cukrowej. Zajmuje się tutaj przede wszystkim jej przebiegiem w Polsce, ale no nie możemy zapomnieć, że swoje korzenie ta afera ma w zarządzeniach Unii Europejskiej, która nie pozwoliła wyprodukować żadnemu producentowi cukru ponad limity. Z tego powodu żaden spekulant nie mógł zagrać na istnienie kryzysu cukrowego. No i teraz, jak w każdym socjalizmie, występują niedobory. A jak są niedobory, to cukier trzeba racjonować. Okazuje się, że sklepy wydzielają klientom jedynie po kilka paczek cukru. W zeszłym tygodniu, na przykład w sieci Carrefour, można było jednorazowo kupić 10 kg cukru. W Auchan limit na osobę wynosi 5 kg. Reglamentacje wprowadzają również hurtownie. Żeby nie było konieczności szukania danych w poprzednich tygodniach w sieci, przypomnę, bo tutaj znów się wypowiadają eksperci, że unijna norma, której polscy producenci cukru nie mogą przekroczyć, to 1,4 miliona ton wyprodukowanych na rok. Okazuje się, że nasz rynek potrzebuje co najmniej 200 tysięcy ton więcej. Tak więc mimo większych możliwości produkcyjnych lokalnych cukrowni, trzeba sprowadzać drogi cukier z zagranicy. Ot, takie walnięcie się o 200 tysięcy ton. Nie takie błędy urzędnicy robili. Kontestacja.com. W świetle tego, jak eurobiurokraci radzą sobie z cukrem, dość komicznym wydaje się pomysł, by mieli oni promować zarówno w Europie, jak i na całym świecie unijną żywność. Tak jednak się dzieje. Przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział: celem nowej polityki ma być podnoszenie świadomości konsumentów na temat wysokiej jakości europejskich produktów rolnych. Produkcja ma prowadzić do wzrostu sprzedaży unijnej żywności na rynkach światowych. Poza promocją w świecie, Komisja chce położyć nacisk na rozwój rynków lokalnych, między innymi poprzez tworzenie targowisk w miastach. Zdanie Komisji, tu proszę mocno trzymać się krzesła, najlepszą promocją artykułów rolnych jest bezpośredni kontakt rolnika z konsumentem. Ten ostatni może bowiem poznać historię wytwarzania produktu i jego walory odżywczo-smakowe. Temu wszystkiemu ma towarzyszyć wielka kampania informacyjna, polegająca na promowaniu wspólnej polityki rolnej, informowaniu o warunkach produkcji, o ochronie środowiska, bezpieczeństwie żywności, ochronie klimatu, walce z otyłością i tym wszystkim, co jest złe na świecie. Z tego wszystkiego ma powstać zielona księga działań promocyjnych. I oczywiście kilka liczb, żeby nie było, że ten news to tylko takie gadanie. Roczny budżet Unii na tą promocję wynosi około 56 milionów euro, a na przykład Polska od 2004 roku na promocję żywności uzyskała z Unii 33 miliony euro. Obecnie w Polsce są prowadzone dwie takie kampanie, Polskie Smaki oraz tak zwany system PQS. Radio Ludzi Wolnych. Na zakończenie części unijnej, w ramach takiej perwersyjnej rozrywki, symbolizowanej w końcu przez nazwę cyklu Z głupotą przez Unię, kolejny przykład marnotrawstwa unijnej biurokracji. W 2005 roku z jakichś tajemniczych przyczyn Parlament Europejski zakupił skanery ciała. Ciągle spoczywają one w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli i dotychczas nie były użyte ani razu, jak pisze portal Telegraf. Kiedy skanery, które pokazują obraz nagiego ciała człowieka, zostały sprowadzone do siedziby Parlamentu Europejskiego jesienią 2005 roku, eurodeputowani podjęli decyzję, że ich użycie może stanowić naruszenie prywatności. Urządzenia próbowano odsprzedać, ale na zakup nie było chętnych. Teraz te maszyny są tak stare, że można je tylko zezłomować. Ile ten zakup kosztował podatników? Nędzne 700 tysięcy euro. To tyle z Unii. Tradycyjnie zapraszam po więcej na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Przypominam, że można się tam dostać również z głównej strony kontestacji przez zakładkę po prawej stronie odpowiednią. A newsami, których nie omówiłem, są rezygnacja Unii z prowadzenia ostrych stres testów wobec banków oraz sprzeciw Finlandii co do dalszego udziału tego państwa w funduszu stabilizacyjnym ratowania państw bankrutów. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Jeśli chodzi o świat, nie wspomnimy dzisiaj ani o japońskim tsunami, ani o żadnych wydarzeniach w krajach arabskich, no bo to macie na co dzień w mainstreamowych mediach i możecie tego sobie tam posłuchać. Choć oczywiście są to rzeczy bardzo ważne. Wiadomości ze świata rozpoczniemy od informacji o nowych europejskich rządach, które zaprzeczają stereotypowi, że reformy nie podobają się społeczeństwu i ich konsekwencją jest przegrywanie wyborów. Po skompromitowanym, desperackim ratowaniem banków premierze Cohenie władzę w Irlandii przejęła koalicja Fine Gael i Partii Pracy. Ta druga nazwa szczególnie nie brzmi zachęcająco, ale już program tego rządu brzmi nie najgorzej. Partie te zapowiadają przede wszystkim koniec pompowania państwowych pieniędzy do zadłużonych banków. Innym celem koalicji będzie renegocjowanie warunków pomocy, jaką Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzieliły Irlandii w zeszłym roku. Był to pakiet pomocowy wart 85 miliardów euro. Przyszły premier Enda Kenny próbuje obniżyć odsetki od pożyczki, ale przede wszystkim wymusić zgodę na to, by Irlandia nie musiała podnosić podatków. W szczególności chodzi o wspomnianą przeze mnie wcześniej harmonizację podatku CIT. Rząd bowiem planuje wręcz obniżenie podatków, reformę służby zdrowia, cięcia pensji i dodatków dla członków parlamentu, zamrożenia datków dla partii politycznych i zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Za reformami i zaciskaniem pasa zagłosowali Estończycy. Wybory wygrała centroprawicowa koalicja Estońska Partia Reform oraz Związek Ojczyzny i Republiki. Powiększyły one nawet swój stan posiadania w porównaniu z poprzednią kadencją. Najprawdopodobniej premier Andrus Ansip nadal będzie kierował rządem i kontynuował ostrą politykę oszczędnościową, dzięki której Estonia rozpoczęła przezwyciężanie recesji. Ciekawostką estońskich wyborów jak zwykle jest ponad 140 tysięcy osób, to ponad 15% wyborców, głosujących za pośrednictwem internetu. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Z Estonii przenosimy się na Ukrainę, gdzie działanie praw ekonomii znowu zaskoczyło rządzących. Jak pisze portal Wprost, rząd ukraiński od dłuższego czasu sztucznie stara się ograniczyć wzrost cen artykułów spożywczych, w szczególności chleba i kaszy. Dzięki działaniom rządu, który nie chce dopuścić do sprzedaży tych artykułów po jego zdaniem zawyżonych cenach, chleba i kaszy zaczyna w ogóle brakować. Tak praktycznie chleba zabrakło w Swierdłowsku i Rowienkach, dwóch 100-tysięcznych miastach w obwodzie ługańskim na wschodniej Ukrainie. Sytuacja została dopiero opanowana dzięki transportom z zewnątrz. Szkoda tylko, że rzeczywistość nie wymierza kar za łamanie praw ekonomii tym, którzy je łamią, tylko ich podwładnym. Kontestacja. Rewolucja zwykła pożerać własne dzieci. Takie zdanie przyszło mi do głowy po przeczytaniu informacji z portalu onet.pl. Chodzi w tym przypadku o rewolucję w rozumieniu praw dziecka, którą przeszła swego czasu Szwecja. W lecie 2008 roku rozpadło się pewne małżeństwo. Para wspólnie opiekowała się dwójką dzieci. W pewnym momencie, zdaniem matki, dzieci zaczęły się dziwnie zachowywać, co wskazywało, że mogły one paść ofiarą wykorzystywania seksualnego przez ojca. Sprawa została zgłoszona policji, jednak ta umorzyła wkrótce sprawę z powodu braku dowodów. Szwedka wzięła sprawę we własne ręce, zgromadziła dowody, wśród których był film, na którym były m.in. kąpiące się dzieci, jak można się domyślać, w niekompletnych strojach. Przedstawiła te dowody lokalnemu departamentowi do spraw społecznych. Następnego dnia została aresztowana pod zarzutem posiadania pornografii dziecięcej. Co prawda tylko na jeden dzień sąd umorzył dochodzenie, ale jego decyzja została zaskarżona przez rzeczony departament, który twierdzi, że kobieta naraziła dzieci na poważne cierpienie psychiczne. W ramach wyrównania tego cierpienia obecnie dzieci mieszkają ze swoim ojcem. skoro już omawiamy takie gorące tematy jak rodzina i seks, to zobaczmy, jak sobie z tym radzą Niemcy. Portal Rzeczpospolita podał informację o rodzinie państwa Winsów z nadreńskiego miasteczka Salzkotten. Nie pozwolili oni swoim dzieciom w wieku 9 i 10 lat uczestniczyć w lekcjach wychowania seksualnego, uważając, że przedstawiane tam poglądy są niezgodne z ich przekonaniami, a na dodatek dzieci uświadamiane są przedwcześnie. Sąd skazał małżonków na grzywnę, której nie zapłacili i trafili do więzienia. Od 2006 roku za to już 36 niemieckich rodziców znalazło się w areszcie. Głównie chodzi o przyczyny religijne. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w 2009 roku orzekł, że wiara rodziców nie jest wystarczającym powodem, by zwolnić dziecko od uczestnictwa w lekcjach edukacji seksualnej. Jednakże wedle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka rodzice mogą wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi. Niemieckie sądy nie stosują się do tej zasady, dlatego sprawa trafiła do Trybunału w Strasburgu. Wyrok Trybunału byłby oczywisty, tylko że nie wiadomo jeszcze, czy Trybunał będzie się kierował obowiązującym prawem, czy też wpływami politycznymi i polityczną poprawnością. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie Kontestacji. Wiadomość ze świata zakończę tradycyjnym cyklem z głupotą na północ od Rio Grande. Na początek ciekawostka z więzienia w Agassiz w Kolumbii Brytyjskiej. Tamtejsi więźniowie chcą założyć związek zawodowy i domagać się lepszego traktowania i godniejszych warunków pracy. Tak, tak, chodzi tutaj o związki zawodowe więźniów, a nie strażników czy innej służby. W sumie cała sprawa może mieć i pozytywny skutek. Dzięki temu zwiększy się ilość związkowców za kratkami. W tej ciekawostce przenosimy się już na trwałe na południe, czyli do Stanów Zjednoczonych, gdzie zakończyła się afera w Wisconsin. Przypominam, demokraci senatorowie z Wisconsin uciekli do Illinois, żeby uniemożliwić przejście ustawy ograniczającej prawa związków zawodowych. Chodziło o to, by nie zebrało się kworum konieczne do zmian w budżecie. W ten sposób oczywiście senatorowie sabotowali również uchwalenie budżetu. No trudno, powiedział gubernator Scott Walker, nie ma budżetu, będziemy zwalniać. Groził nad zwolnieniem 15% pracowników w wielu sektorach. Na związkowcach oczywiście nie zrobiło to wielkiego wrażenia. Zdają sobie sprawę, że nie można ich zwolnić, a ustawa wykastrowałaby związki i uniemożliwiła im branie obywateli za zakładników. Ale pozostali senatorowie stanu Wisconsin nie są w ciemię bici, odłączyli ustawę o zakazie reprezentacji zbiorowej w związkach zawodowych w sektorze publicznym od ustawy budżetowej i następnie ustawę związkową przegłosowali. Ustawa nie dotyczyła bezpośrednio budżetu, wystarczała więc zwykła większość na sali, a nie 2/3. By zapobiec przegłosowaniu ustawy w niższej izbie, związkowcy opanowali budynek parlamentu Wisconsin i postanowili go okupować aż do skutku. Zapomnieli jednak, że w Wisconsin głosowanie może się odbyć gdziekolwiek i niekoniecznie w budynku parlamentu. Ostatecznie ustawa przeszła bez większych emocji. Teraz wściekli związkowcy obiecują bojkot biznesów współpracujących z republikanami i mediów puszczających ich reklamy. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. A teraz dwie drobne, ale bardzo znamienne dla stanu amerykańskiej gospodarki informacje. To jakby ktoś przypadkiem twierdził, że rząd amerykański ma cokolwiek wspólnego z liberalizmem. Portal CNBC.com informuje, że rządowe wypłaty w Stanach Zjednoczonych, włączając w to Social Security, Medicare i zasiłki dla bezrobotnych, stanowią ponad 1/3 wszystkich wypłat i pensji amerykańskiej populacji. Obecnie zasiłki socjalne stanowią aż 35% wszystkich wypłat. Dla porównania w 2003 roku było to tylko 21%, zaś w 1960 jedynie 10%. W tym świetle dodatkowych barw nabiera informacja z portalu Washington Times. Okazuje się, że w lutym 2011 roku Stany Zjednoczone zanotowały najwyższy w swojej historii miesięczny deficyt. Osiągnął on 223 miliardy dolarów. Liczba ta obnaża mizerię przedstawionych w amerykańskim kongresie planów cięć, co do których zresztą republikanie i demokracie nie mogą się dogadać. Republikanie chcą obciąć budżet o 50 miliardów, demokraci o 10. W najbliższym czasie na biurko prezydenta Obamy nie trafi jednak żadna ustawa oszczędnościowa. Słuchajcie, kontestacji? To miał być już koniec, ale nie mogłem sobie podarować opuszczenia jednej bardzo ciekawej informacji z Republiki Południowej Afryki. Otóż trwa tam dyskusja nad rządowym projektem nacjonalizacji kopalń. Przeciwstawia się temu partia Freedom Front Plus, przedstawiając znamienny przykład. Otóż państwo już posiada spółkę Alex Core, która od dawna jest właścicielem kopalni diamentów. Jak pisze serwis iAfrica.com, spółka ta jest w tym momencie bankrutem. Jak widać, państwo potrafi stracić nawet na wydobywaniu diamentów. To normalnie tak, jakby mieć straty na spółce naftowej. W tym momencie pomyślałem, że to wyśmiewanie się z Afrykanów jest troszeczkę nie na miejscu. W końcu PKN Orlen od dłuższego czasu też bierze dotacje ze Skarbu Państwa. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! To już wszystkie informacje, które chciałem omówić w tym tygodniu w sieci. Zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Tam, poza wszystkimi linkami, z których korzystałem przy tworzeniu tej audycji, znaleźć możecie jeszcze inne linki. Między innymi o ciekawych wydarzeniach ze świata, których nie zdążyłem w tym wydaniu Tygodnia w sieci omówić. Teraz podam więc tylko krótkie zajawki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed tym, że globalny kryzys może wkrótce powrócić. W sumie nic nowego dla nas, ale skoro nawet MFW się połapał. W Bułgarii trwają demonstracje rolników, którzy chcą większych dotacji. Ponadto uchwalane jest prawo, które spowoduje, że służby specjalne mogą się dobierać do kont obywateli. Ma to być walka z praniem brudnych pieniędzy. We Włoszech ciekawa historia o milionerze na zasiłku dla bezrobotnych. Kataloński parlament w Barcelonie uchwalił prawo tego regionu do samostanowienia. Nie jest to raczej pierwszy krok do niepodległości Katalonii, ale w każdym razie potężny przytyczek w nos rządu w Madrycie. Polecam też artykuły o tym, jak marnuje się pieniądze w Wielkiej Brytanii i jak Chiny wracają jednak do socjalizmu. Na koniec podziękuję Hawkerowi za wspaniały reportaż, wszystkim przesyłającym newsy i zachęcam do komentowania oraz do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Zwłaszcza chętnie przyjmę każdą propozycję pomocy. Wszystkim słuchającym życzę miłego tygodnia, a teraz się już żegnam. Mówił Grzesiek, est Kosiorowski.